नाम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 17 सितंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद कुचान सिटी में यह प्रवचन हुआ। तमं भूयश्रुमे परमं वच सबसे अत्यंत गोपनीय बात भगवान ने कही है। तो सर्वगुह्यतमं भूय ये सर्वगुह्यतम पद हुआ एक बार याद 1864 में संपूर्ण से गोपनीय सबसे बढ़िया गोपनीय फिर मन मना भव मत भक्तो और मदिया जी मांग नमस्कुरु ये चार बात बताई और अगर ही बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ये खास बात है शरणागति। तो सर्वधर्मान परित्यज्य संपूर्ण धर्मों का त्याग कर भी तो धर्म का त्याग स्वरूप से नहीं बताया है क्योंकि स्वरूप से बताते तो अर्जुन का क्षात्र धर्म था कम से कम अर्जुन को पालन करते और कहा है करिष्ये वचनम तव अर्जुन ने स्वीकार किया है तो स्वरूप से त्याग नहीं है धर्म के आश्रय का त्याग है। तो माम एकम शरणम व्रज मेरी अनन्य शरण हो जा तो धर्म का आश्रय नहीं आश्रय भगवान का धर्म अनुष्ठान करने के लिए आश्रय नहीं आश्रय देने क्या होता है एवं धर्म मनोप्रपन्ना एवं त्रयी धर्म मनोप्रपन्ना कथा कथं काम कामालमन्ते 9वें अध्याय में आया है ऐसे धर्म के जो शरण होते हैं वो गतागतम जन्म मरण जाति दोष लोग त्रिविद्यामाम सोमपा पूतपाप्य पापा यज्ञ रिष्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ति ते पुण्यवासा जिसलोकम अष्टंत दिव्यांति देव होगा ते तम भूतवा क्षर क्षीण ते तम भगवत विशाल ते तम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना कथा कथं काम कामा लभन्ते तो बहुत आश्रय है वो कर्म का नहीं होना धर्म का नहीं हो जाएगा। धर्म नाम गीता में कर्मों का है श्री श्री कर्मणी अभिगत श्रेयांशो धर्म विमुना तो धर्म का आश्रय तो ये क्यों कहा भगवान ने अर्जुन ने कहा है कि पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता धर्म के निर्णय करने में मेरी बुद्धि काम नहीं करती है निश्चय नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं तू धर्म का विचार क्यों करे मेरी एक शरण आ जा अनेक शरण हो जा मेरे तो भगवान के शरण होना है ये सबसे बढ़िया है और जो सर्वगुह्यतम कहा है सब साधनों में बढ़िया साधन गीता के अनुसार है शरणागति अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः संपूर्ण पापों से मैं मुक्त कर दूंगा तू चिंता क्यों करता है। धर्म का तो मतलब ये है कि पाप दूर हो जाए और अर्जुन के पाप का था भय पाप में आश्रय दस्मान अतीतान आतताई न एतान आतताई न आत्मान पाप में आश्रित इन आत्माओं के मारने से मैं तो पाप ही लगेगा मेरी शरण हो जा पापों से मुक्त करूंगा तू चिंता मत मार शोको मागार्षी शोक मत कर मैं मुक्त करूंगा तो सर्वथा भगवान के शरण हो जाना, तो ये सार बात है। तो आप लोगों से ये कहने की मन में आई कि गीता का सार क्या है, कि भगवान के शरण होना। शरण होना क्या, हे नाथ आपके शरण। इसमें शर्त यही है कि फिर दूसरे का आश्रय नहीं, माम एकम शरणम है, अनन्य आश्रय भगवान का, केवल भगवान की शरण। सातवां अध्याय में क्या कहा है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रिति यतन्ति, मेरा का आश्रय लेकर यत्न करते हैं। तो भगवान का आश्रय बढ़िया बताया, तो जीव का स्वभाव है, ये स्वाभाविक आदत है मात्र जीव की। लता होती है वो भी कोई भी कोई आश्रय ढूंढती है, वृक्षा भी आश्रय देती है, पशु पक्षी भी आश्रय लेते हैं, मनुष्य भी आश्रय लेता है, क्योंकि ये भगवान का अंश है, तो अंशी की तरफ इसकी स्वतः वृत्ति है। तो शरण क्यों करना पड़ता है, धन का आश्रय देते हैं, बुद्धि का आश्रय देते हैं, विद्या का आश्रय देते हैं, त्याग का वैराग्य का आश्रय देते हैं, साधन का आश्रय लेते हैं, तो ये सब आश्रयों से बढ़िया आश्रय भगवान का है, माम एकम शरणम। हृदय से जैसे पति ब्रता रहे पति के पास, जो साहिब के ठीक रहे दासा, पति ब्रता होती है वो पति का आश्रय है, और ऐसे किसी का नहीं है, ना पीहर का रहा ना सुरहर ससुराल का, एक पति का आश्रय, उसके गोत में ही अपना गोत मिला देती है, अपना अलग अस्तित्व मानती है। इस तरह से भगवान के चरणों के शरण हो जाना, अपना कोई अहंकार नहीं है और कोई आश्रय नहीं है, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, भगवान को प्यारा लगता है अनन्य आश्रय, अनन्य अनन्य का सुगुण बताया भगवान ने गीता भर में, एक बार आया शब्द शुरू है, अनन्याश्रित जंतु मां ये जना पर उपास थे तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम भाव्या, और अनन्य चेता सतत यो मांग स्मृति नित्यश तस्याहम सुलभ। ये शुरू पद भी एक बार आया गीता में, तो अनन्य चेता भीतर से और का आश्रय नहीं है, एक आश्र एक बल एक आश विश्वास एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। और फिर तू चिंता मत कर कैसी परिस्थिति आवे, मैं भगवान का हूं, ये अटल रहना चाहिए, फिर सब काम हो जाएगा। शरणागत को करना नहीं पड़ता है, शरणागत का काम शरण्य करता है, जिसके शरण लिया है शरण्य साधु शरण्य शरण में परमात्मा के, परमात्मा का आश्रय, तो एक आश्रो एक बल, तो भगवान का शरण ले। तो पतिव्रता पति का शरण लेती है, पर सास ससुर देवर जेठ नाम आदि कुटुंब का सेवा सब करती है, अपना आश्रय केवल पति का है और सेवा सब की। ऐसे प्रभु के चरणों के शरण हो जाए एक अनन्य और सेवा सब की, किसी से कुछ आशा नहीं, पति प्रदा ऊंची आशा पति से नहीं रखती, अपने आप को शरण कर देती है, पर पति से कुछ आशा भी रख ले तो दोष नहीं है, पर ऊंचा दर्जा ये है कि अपने आप को समर्पण कर दिया। अपने क्या लेना है, लेना का अर्थ होता है अलग होना, आप कुछ मेरे को दे दो, इसका अर्थ होता है कि भगवान से अलग हो जाना, दे दे क्या, वो तो हमारा ही है सभी, प्रभु के चरणों के शरण हो जाता है तो प्रभु की मात्र चीजों का वो अधिकारी हो जाता है, शरण हो गया। ऐसे भगवान का शरण लेना अन्य भाव से, तो भाइयों से बहनों से आदर पूर्वक कहना है, हे नाथ मैं आपके शरण हूं, केवल हृदय से कह दो, कहने में कमी मत रखो, अपने को बचा करके मत रखो। हे नाथ मैं आपके शरण हूं, केवल कहने मात्र से ही संबंध हो जाता है, और मान ही लेता है तो निहार हो जाता है। एक सज्जन मिले थे कलकत्ता में, वो कहते थे ये सत्संग करने वालों को मैं फालतू समझता हूं, क्यों समय बर्बाद करते हैं, ये काम धंधा करे तो वो मतलब ये ना क्यों काम करते। ऐसी थी मेरी निंदा करता था। चला गया मैं नवद्वीप, नवद्वीप में माइया कीर्तन करती है, तो वो ठहरा था भजनाश्रम में ही, तो कीर्तन करती है तो मैं ही बैठे एकदम जाकर के माइया ही माइया करती है, माई बैठान देती। तो मैंने सुना तो उसमें भगवान की बात कही कि मेरे एक शरण हो जाओ। रामायण में यही, भागवत में भी यही है, गीता में भी यही है, तो क्षण हो जाओ। और कहते वर्ष सगदेव प्रपन्न आया, एक बार सगदेव प्रपन्न आया तवास्मिति जी आती थी, हे नाथ मैं आपका हूँ, ऐसा जो यात्रा करने वाला है उसको मैं सब पापों से मुक्त कर दिया, सब आप से मुक्त कर दिया, अभयम सदामी एतद मे प्रथम, ये मेरा व्रत है, अभयम सर्वभूत ददामी एतद प्रथम मामा। तो उसने कहा ये तो बड़ी सीधी बात है, एक बार कहना है भगवान के नाथ राम शरण हो जाऊं। तो वो कहते थे कि मैं जा कमरे में ठहरा, उसमें चला गया, कवाट कर दिए बंद, और हृदय में विचार किया सच्चे हृदय से, ऊपर हाथ छोड़ करके हे नाथ आपके शरण हो, ऐसे कर लंबा पर दंडवत कर ली, और मन में विचार किया मैं शरण हो गया। बस फिर वो याद ही नहीं रही बात, कलकत्ता आया तो सत्संग करते, देखो अपनी क्या तमाशा देखो। तो सत्संग में गया तो जग्गी सत्संग, और जीवन बदल गया, तो विचार आए कि मेरा जीवन कैसे बदल गया ये। फिर जब वो वहां नवद्वीप में कहा हे नाथ आपके शरण हो, तो जीवन बदल गया सच्चे हृदय से। तो सखदेव प्रपन्न आई हुआ एक बार, तुम एक बार दो बार क्या कहे बताओ, अपने आप को शरण कर दे तो दोबारा क्या कहे। एक ही एक बार होता है, एक बार कह दिया बस, ब्याह होता तो बार बार थोड़ी होता है, एक पानी ग्रहण हो गया बस। ऐसे माम एक सकलदेव पर बनना है तो स्मृति जी आ सकती, अभी हम सर्वभूत भी हो बदाम ये तो व्रतंग मामा। तो सज्जनों बहनों ये बड़ी बढ़िया बात है, प्रभु के चरणों के शरण, हे नाथ आपके शरण, और चिंता छोड़ दे बस। मोर दास कहा ये निराशा, कहे तो कहो कहां विश्वास, और आशीर्वाद और मोर नहीं भगवान क्यों मैं। तो भगवान कहते हैं उनका सब जीवन मैं ले लेता हूं, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरे शरण हो जाए। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात और आज भी अभी, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज आज भी अभी, क्या हो या राम को नाम जब भगवान को हो जाए भगवान को। देखो ये माली में तत्व है, भगवान ने संपूर्ण जीवों को अपना रखा है, फिर अपना क्या भगवान के मम ही बार सो जीव लोगे, और सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो भगवान की तरफ से तो हम सब के सब प्यारे हैं और भगवान के है। गलती हुई है तो अपने से हुई है, अपने धन का आश्रय लिया है, बेटे पोता का आश्रय लिया है, विद्या का आश्रय लिया है, योग्यता का आश्रय लिया है, वैराग्य आश्रय लिया है, त्याग का आश्रय लिया है, ये हमने गलती की है, भगवान की जरूरत ना नहीं है। अब तुम कह दो कहना तो आपका भरपूर, ये भगवान सुनना चाहते हैं आपसे। जैसे बच्चा माँ की गोदी में बैठा है और माँ को कहते माँ मैं तेरा हूँ, वो नई बात थोड़ी, माँ का भाई मन सुनने से माँ खुश होती है। इस तरह से भीतर से भगवान को कह रहे हे नाथ मैं आपका हूँ, बस फिर उठावे नहीं इस बात को, भगवान का हो गया हो गया हो गया, ब्याह हो गया हो गया, शिष्य बन गया बन गया बन गया, बस हो गया हो गया, सदा के लिए हो गया, शरण हो जाना और सदा के लिए शरण में रहना, बस भगवान क्यों हूँ मैं। सज्जनों आप साफ सब काम होते हैं, पर इस बात को दृढ़ रखना है, पति पर तो एक धड़ी, एक भगवान का हूँ मैं, तो सब काम भगवान करते हैं, शरणागत का भगवान काम करते हैं। जैसे छोटा बालक होता है माँ की गोदी में, उसके रोग हो जाए तो दवाई माँ खाती है, वो दवाई नहीं खाता, वो तो माँ का दूध पीता है। अब दस्त लग रही है तो वैद्य होता है माँ को दवाई देते हैं कि तुम दवाई लो, अब रोग तो है बालक के, दवाई लानी पड़ी माँ को। ऐसे शरण होने पर शरण को लेना पड़ेगा जो कुछ करता हूँ काम, शरण तो शरण हो गया भाई। बड़ी विचित्र बात है, भूख अपने को लगी थी तो भोजन खुद वो करना पड़ता है, रोग हमारे हो जाए तो हम खुद वो दवाई लानी पड़ती है, परंतु केवल माँ के दूध की आश्रिति है उसको दवाई लानी नहीं पड़ती। ऐसे केवल भगवान की कृपा का आश्रय है, फिर निश्चिंत हो जाओ। माँ सोचा, अर्जुन ने कहा है कि मेरा शोक दूर हो नहीं सकता, सुनाना भी आधिपत्य देवताओं का आधिपत्य मिल जाए मेरा शोक दूर नहीं होगा, तो ठीक है दूध कोई आधिपत्य शोक दूर रहता है, तो शोक के लिए भगवान कहते माँ सोचा तुम शोक मत करो, तुम चिंता मत करो, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद। चिंता किस हो है? जो जाको शरण लियो ताके ताकि लाज, जिसका आश्रय लेता है उसको ले जाए। उल्टे चल मछली चरेर बेहो जात गजराज, छोटी सी मछली किसी जल में पानी के सामने नहीं ऊपर धारा गिरती है, उस धारा जरा ऊपर चढ़ जाए, छोटी सी थी धारा कितनी जोर से पड़ती है आप लोगों तो चोट लग रही है धारा, उस धारा जरा ऊपर चढ़ जाए। अब शरण से मछली गए पानी का ये, अब पानी अगर बाहर देगा तो कहां जाएगी, और बेहोजात गजराज बड़ा बलवान आती है पर बाढ़ आवे जोर से तो उथल पुथल हो जाती है। तो भगवान के शरण होने पर खुला हो जाता है, वो खुला नहीं होना चाहता, स्वतंत्र होना चाहता ही नहीं, मैं तो अपने आप को भगवान को सुपुर्द कर दिया, पर चिंता नहीं, चिंता दिए दयाल काहू के बल भजन कर काहू के आचार, व्यास भवरों से कुंवरी के सोत पाओ पसार। श्री राधा जी के शरण व्यास जी कहते हैं सोत पाओ पसार, पाओ पसार सोचने का तात्पर्य क्या है, वो भजन ना कर तो ये नहीं है, रात दिन भजन करता है, भजन जैसी प्यारी चीज छूटेगी कैसे, पर भजन बल का भी भजन का भजन का बल, भजन भगवान का मन बल में जो अपना बल है वो भगवान का है, भगवान की कृपा से होगा। भजन तो प्यारे की मीठी लगती है, आदमी जो प्रिय होता है उसकी सब बात मीठी लगती है, तो भगवान का नाम प्यारा लगता है, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है, जो हरदम भजन करता है तो सोत पाव प्रसार का क्या चिंता नहीं है, हमारी चिंता नहीं, चिंता थी दीनदयाल को, तो ऐसा बढ़िया साधन दूसरा नहीं है। सार है सर्व गुह्यतम भूय श्रुमे परमम वच, सर्व गुह्यतम सबसे अत्यंत गोपनीय बात तेरे को मैं कहता हूं, तो ये भगवान की शरणागति है, ये बड़ा सार है और सारभूत है, सब साधनों में श्रेष्ठ साधन है। जितना आप दृढ़ता रखो उतनी बढ़िया है, विचलित ना हो। मैं विचलित क्यों हूं? अब है तुम शर्म है तो भगवान को है, भगवान जाने भगवान का काम जाने, हमें क्या मतलब। कैसी भी परिस्थिति आ जाए तो विचलित नहीं होता। कौरवों और पांडवों के आपस में युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में कई बार ऐसी बात हुई कि पांडव हार जाएंगे, अब तो बड़ी मुश्किल हो गई। जैतवध के समय आप देखो घबरा गए, अब जैतवध ने प्रतिज्ञा कर लिया अर्जुन ने कि सूर्य अस्त से पहले पहले जैतवध को मार दूंगा, अरे नहीं मारे तो बस अग्नि में प्रवेश हो जाऊंगा। भगवान ने कहा तुम भीष्म जी है, तुम क्या तुम्हारे वर्ष की चीज प्रतिज्ञा कर देते हो, क्या ठीक क्रिया कैसे कर दी, कर दी कैसे आप भरोसे कर दी। तो भगवान को चिंता लगी, जैतवध तो कल करना है, कल प्रतिज्ञा आज कर दी। रात्रि में अर्जुन को नींद आई, भगवान को नींद आई, भगवान को नींद नहीं आई, अपने रथ को तैयार किया, अपने सारथियों का रथ तैयार रखना, अर्जुन का रथ चले उसके पीछे पीछे हमारे रथ तैयार रखना, नजर मेरे को युद्ध करना पड़े इस वक्त तैयार करना। फिर वो सात्विकी काम आया, चिंता लग गई, चिंता लगी तो स्वप्न आया अर्जुन को, कहा कि तेरे प्रतिज्ञा कर ली, तेरे को याद है कि नहीं, पार्श्वतास्त्र तीन देवताओं का ब्रह्मास्त्र नारायण अस्त्र और पार्श्वतास्त्र, पार्श्वतास्त्र थोड़े पर प्रलय कर ही देगा, ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र का समेट ले, वो नारायणास्त्र में शरण हो जाए, मन पार्श्वतास्त्र को बस खत्म ही करेगा। अर्जुन को दिया था कि चलाना मत, पड़ा पड़ा विजय करेगा, ठीक पड़ा पड़ा तो पार्श्वतास्त्र क्या शरणागति, पड़ा पड़ा को मरेगा, मन में द्रव का दृढ़ भरोसा है, काम करता है। तो रात्रि को सुबह आया, अर्जुन को कहते हैं भगवान ने प्रतिज्ञा करी, चल काम से भगवान शंकर के पास, शंकर पास ले गए और कहा महाराज इसको पार्श्वतास्त्र पढ़ाओ, कल युद्ध करना है इसको। अब चिंता भगवान को लग गई, अर्जुन को नींद आ गई, तो शरण जाने पर शरण के ऊपर भार होता है, जिसके शरण होगा जो जाको शरण लियो ताकत ताकि इलाज उसको लग जाए, सब भार भगवान पर। भगत भार देना नहीं चाहता है, अपना अनन्य शरण चाहता है, क्यों नहीं कि मेरा काम भगवान कर देंगे आप ऑटोमेटिक वो करेंगे, ये भाव नहीं है, मैं तो भगवान का शरण हूं बस। तो माम आश्रित रहते ये हो राम को नाम जब तुलसी तज को समाज, भगवान का होकर भजन करो, भगवान का होकर के भजन करने का बड़ा असर होता है, ऐसे भजन तो सभी करते हैं पर भगवान का होकर करें। जैसे कोई बालक रो रहा है तो बालक रो रहा है माइया बैठी बहुत सी, प्राय सबके बालक है सब माँ माँ ही कहते हैं, वो भी माँ माँ कर रो रहा है, एक उठेगी एक दूसरी जागर कह देगा आजा कि तुम्हें माँ नहीं है, अरे मैं माँ हूँ, मेरे सोरा मेरे को माँ कहते हैं, आजा मैं नहीं हूँ मेरी माँ नहीं। वो जिसका वो करके रोता है उसी को नहीं जाएगा, अरे उसी को चाहता है, चाहे वो जन्म देने वाली हो चाहे पालन करने वाली, वो जिसको माँ कहता है। तो भगवान कहते हैं माँ आश्रित ये तंत्र हो ये राम को नाम जपो, भगवान के होकर जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, बल भगवान की शरणागति का है, अपने साधन का नहीं, त्याग वैराग्य का नहीं, गीता याद कर ली इसका नहीं, आश्रय भगवान है, काम होगा कृपा से, भगवान की कृपा से। एक कृपा को वास लोहा, एक कृपा को जोर, आप मना दिशे नहीं तीन लोग में और आप कृपा की आश है, आप कृपा की जोर बल है भगवान की कृपा का। तो सज्जनो ये बात सदा याद रखो, एकदम दृढ़ता से मान लो पक्की, बस काम हो गया। एक बात याद आ गई, विवाह होता है ना, तो विवाह के समय ब्राह्मण देवता कन्या को कहता है कि बेटा ये तुम्हारे पर है। उस रात में अग्नि की साक्षी, ब्राह्मण की साक्षी, मंत्रों की साक्षी करके ब्राह्मण कहता है बेटा ये तेरे पति है। बस तो सदा के लिए मान लेती, सदा के लिए पति की हो गई। अब पति की होकर गई रहती है उम्र भर। अरे पति प्रदा की बात दूसरी, कुल क्या हो वो भी स्त्री उड़ी कहलाएगी, अमुक स्त्री है अमुक स्त्री उसी। ऐसे हम पिछड़ में बात में भगवान का हूँ। और ये तो महाराज वो तो राज्य है, ये है सात्विक है गुणातीत है। एकादश स्कंद में सत्व रज तम और निर्गुण तीन होता है। निर्गुण मन निवेदित हम भगवान के अर्पण कर दिया, बने तो सात्विक वास, मन में सात्विक वास है। निर्गुण मन मंदिर है, भगवान के मंदिर में वास है निर्गुण है, तो भगवान के शरण होना सात्विक है निर्गुण है। सगुण कहते हैं भागवत वाद निर्गुण, निर्गुण मन निवेदित भगवान के अर्पण कर दिया निर्गुण हो गया। भगवान के मंदिर में है वो दिव्य देश, वो भगवान का निर्गुण है। भगवान सगुण भी निर्गुण है, निर्गुण भी निर्गुण है, और सब गुणों में सहित है, सब गुणों से रहित है भगवान का। तो गुण होते भी निर्गुण भगवान के चरणों के क्षण फिर मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों सब याद रखो, भगवान के चरणों के क्षण हो जाओगे, अपनी चिंता नहीं, चिंता दीन दयाल को अपने तो शरण होने वाले का काम है मेरी आज्ञा पालन करना है, उन्हें इशारे से चलना। जैसे पति प्रता बिंदी भी लगाती है तो पति के संबंध से, कपड़ा पहनती है तो पति के संबंध से, पति यहाँ है तो कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, पति के बाहर गए तो कपड़ा कैसा पहनना चाहिए, एक बिंदी भी लगा दी पति के संबंध से, अपना सब काम पति के संबंध से। ऐसे हम जो कुछ करें भगवान के संबंध है, हम भगवान के हैं, भगवान का भक्त करे कोई काम करेंगे, वो काम नहीं करेंगे जो भक्त नहीं करता, जो भक्त को करना नहीं चाहिए वो ख्याल रखे बस। फिर निश्चिंत हो, निर्भय हो, निःशंक हो, निःशोक चारों बात, भय की जरूरत नहीं, शोक की जरूरत नहीं, शंका की जरूरत नहीं, मामी कम शरण मां सुचे। तो चिंता भय शोक, चिंता भय शोक शंका ये नहीं रखना, भय शोक शंका चिंता, बस चिंता शोक भगवान के साथ हो गए। अरे हरदम मस्त रहेगा भगवान का वो करके काम करता रहे, आनंद आनंद रहेगा, हरदम आनंद आनंद। संसार में ज्ञात समोस्तभ्यधिक कुतोन्य, भगवान के समान भी कोई नहीं है, उससे अधिक कौन होगा, एक ही है भगवान, एक ही, एक ही है। ऐसे भाव जाना एक ही हो, शरणागति भी एक ही हो, आश्रय भी एक ही है, बात भी एक ही है, माम एकम शरणम अंता सर्वभाव एक मोक्ष। अर्जुन पूछ रहे हैं तदेकम स्थिति ये नियो मापने आप, जिसे मेरे कल्याण हम तद एक शरणागति माम एक शरणम। तो जरा ये सार बात है, भगवान के चरण शरण रहना और भजन करो, काम करो,